جاتی ہے۔ دل ایک مندر ہے، ہوتی ہے پوجا یہ پریتم کا گھر ہے۔ دل ایک مندر ہے، دل ایک مندر ہے۔ جو میٹھی ہو گئے درشن، موت مٹا دے چاہے ہستی، یاد تو امر ہے۔ موت مٹا دے چاہے ہستی، یاد تو امر ہے۔ دل ایک مندر ہے، دل ایک مندر۔